بہرحال یہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا، یعنی موت کا وقت آیا تو کیا ہوا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو نہیں خبردار کیا ان کو اس کی موت پر مگر زمین کے کیڑے نے، دابۃ الارض نے یعنی دیمک نے، تاکل من سعتہ، جس نے اس کا عصا کھا لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کاموں کی بذات خود نگرانی بھی کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے عصا سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، کوئی تعمیراتی کام کروا رہے تھے. موت کا فرشتہ آیا، اس نے روح قبض کر لی، لیکن آپ کا بے جان جسم عصا کے سہارے بدستور ویسے ہی قائم رہا. اب جنات یہ سمجھ کے کام میں لگے رہے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اس لیے خوب خوب کام کرو. لیکن ہوا کیا کہ اس عصا کو زمین کا کیڑا لگ گیا، تأکل من سعتہ، جو اس کے عصا کو کھا گیا. من سعا عصا اور لاٹھی کے معنوں میں ہوتا ہے، نسی کا لفظ ہوتا ہے ہٹانے کے معنوں میں. تو عصا کا کام کیا ہوتا ہے، اس سے انسان ہر چیز کو ہٹا لیتا ہے. مثلا راہ چلتے ہوئے اگر لاٹھی ہاتھ میں تو انسان کتے بلی ہر ایک کو اپنے سے دور رکھ سکتا ہے، اسی طرح کوئی چیز جو راستے میں آ رہی اس کو ہٹا سکتا ہے. تو ہٹانے کا آلہ من سعا. فلما خر، تو جب وہ گر پڑے، یعنی سلیمان علیہ السلام، کیونکہ عصا کو دابۃ الارض نے کھایا اور عصا کھوکھلا ہوا، وہ ٹوٹ کے گرا، تو سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، ان کا جسد مبارک زمین پہ آ گیا. تو جنوں کو جب پتا چلا، جب ان کو خبر ہوئی، اللو کانو یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ رسوا کو نذاب میں نہ رہتے. یعنی اس واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دی، حقیقت واضح ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جا چکے ہیں. اور صرف یہ حقیقت نہیں پتہ چلی، بلکہ سب پر یہ بات واضح ہو گئی، خود جنوں پر بھی، کہ انہیں غیب کا علم نہیں. عموماً ہم سب کا ایک گمان ہوتا ہے جنوں کے بارے میں کہ ان کو غیب کی خبریں پتہ ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ جنوں سے غیب معلوم کرواتے ہیں یا ان کو اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات ایسا کوئی علم نہیں رکھتے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اگر ان کو علم ہوتا تو وہ اتنے دن یا اتنا وقت اس طرح کیوں گزارتے. سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ عام طور پر مفسرین کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ایک عبادت خانہ ایسا تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں، اور باہر سے دیکھنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کو عبادت میں مصروف دیکھ سکتا تھا. آپ عبادت میں کھڑے ہوئے تو اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہی رہے. جن اور بعض دوسرے لوگ آپ کو کبھی کبھار عبادت میں مصروف دیکھ لیتے. اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے. 4 ماہ بعد ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی جس کے سہارے آپ کی میت کھڑی تھی، اور لاٹھی کو اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا. اب یہاں پر اس تفصیلی روایت کو اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت سے یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ سلیمان علیہ السلام عبادت کی حالت میں تھے. آیت سے جو بات سنس کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کے کام کی نگرانی کر رہے تھے، اسی وجہ سے وہ لاٹھی ٹیک کر بیٹھے یا کھڑے ہوں گے. کیونکہ عبادت کی حالت میں عموماً لاٹھی ٹیک کر کھڑے نہیں ہوا جاتا، الا یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو یا بہت ضعیف ہو چکا، جو کہ قرآن سے معلوم ہوتا کہ ایسا نہیں تھا. دوسری بات یہاں یہ کہی گئی ہے کہ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے. قرآن پاک سے اور کسی صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اس پہ 4 ماہ گزرے تھے. کتنا وقت گزرا اس بات کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ لاٹھی کو دابۃ الارض نے کھایا تھا. دابۃ الارض سے عموماً مراد دیمک لے گئی ہے. اب یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیمک کس طرح کام کرتی ہے. دیمک عموماً 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لکڑی میں رہنے والی اور دوسری زیر زمین سرنگ بنانے والی. لکڑی والی دیمک لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھا کھا کے کھوکھلا کر دیتی، اور اسی طرح زیر زمین یا مٹی میں رہنے والی دیمک جو ہے वो मड ट्यूब्स बनाते हुए कई कई फुट मोटे कंक्रीट, सीमेंटेड और ईंटों की सतह तक को पार कर जाती है। हत्या के ट्रीटेड वुड पर भी उसी तरह सरंदाज होती है, लेकिन जहां हैवी मेटल साउंड बज रही हो वहां दीमक दुगनी तेजी से अपना काम करती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जहां कहीं मेटल का काम हो रहा हो और जहां हथौड़े बज रहे हो और काम करने में शोर उठ रहा हो वहां दीमक तेजी से काम करती है, यानी उस साउंड या वाइब्रेशन के साथ दीमक का अमल कई गुना बढ़ जाता है। अब आप देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने तांबे का चश्मा बहा दिया था, वह असल ना लहू इनल कित्र, तो यूं लगता है कि उनकी तामीरात में तांबे का इस्तेमाल बहुत था। हो सकता है कि तांबे को बतौर कंक्रीट इस्तेमाल किया जा रहा हो। बहरहाल बयक वक्त बेशुमार लोग मसरूफ अमल थे। यूं लगता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ नहीं थे बल्कि उनके काम की सुपरविजन कर रहे थे और किसी एक खास एंगल पर खड़े थे जिसमें शायद वो हर वक्त हर एक को नजर नहीं आ रहे थे। और काम करते हुए मजदूर जो है वो भी जरूरी नहीं कि हर वक्त उन्हीं को देखते रहे हो, अगर उन्हीं को देखें तो फिर काम कैसे हो सकता है। अब एक तरफ तो ये कि वो दिन रात काम में लगे हुए थे और वो एक मेटल का जो साउंड है उससे दीमक भी जल्दी काम कर रही थी। अमूमन दीमक का जो काम करने की रफ्तार होती है वो कुछ यूं कि 60,000 कारकुनों पर मुश्तमिल दीमक एक फुट लंबी और 2x4 इंचेस विड्थ में पाइन की लकड़ी 118 से 157 दिन में खत्म कर देती है। यानी एक फुट लंबी लकड़ी को जो 2x4 हो, 2 इंच से 4 इंच तक हो, वो 118 से 157 दिन में खत्म करती। लेकिन लकड़ी के टूटने के लिए, उनकी लाठी के टूटने के लिए जरूरी नहीं था कि वो पूरे एक फुट तक खाई गई हो, तो तब वो टूटे, उससे कम पर भी ऐसा हो सकता है। आम खुराक लेते हुए ये 3 से 8 साल तक काबिले सताइश नुकसान कर सकती दीमक जो है। अब यहां पर आप देखें कि 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि लकड़ी को खाया, इससे इस बात की भी तस्दीक होती है कि जमीन के कीड़े पैगंबरों के जिस्म को नुकसान नहीं देते, इसीलिए उनका जिस्म तो कई दिन तक या कई महीने तक जो भी आप कहें वो इल्म अल्लाह के पास है कि असल मुद्दत कितनी थी, लेकिन जब तक भी वो उस पोजीशन में खड़े रहे उनके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनकी जाहिरी रौनक, आबोताब, उनका सब कुछ वैसे का वैसा रहा। और दूसरी तरफ चूंकि वो तामीराती काम की निगरानी कर रहे थे तो हथौड़ों का बजना और वो सारी चीजों का गिरना, आप उस शोर को महसूस कर सकते हैं जो बहुत सारे वर्कर्स मिलकर किसी इमारत के बनाने में, कहीं ईंटें गिराई जा रही हैं, कहीं लोहा कूटा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो मुसलसल शोर शोर शोर, उस शोर में वो दीमक जो है और ज्यादा काम कर रही है। और अमूमन क्या होता है कि दीमक जब अंदर से खाती है किसी चीज को तो बाहर से वो चीज खाई हुई नजर नहीं आती। अब आप देखें कि एक इश्काल फिर बाकी रह जाता है कि वर्कर्स को पता क्यों ना चला। और जाहिर है कि इसमें सिर्फ जिन वर्कर्स ही नहीं होंगे, शायद इंसान भी हो, उनको क्यों ना पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। एक तो यही बात कि वो बिल्कुल सही सलामत थे, दूसरी बात ये कि हो सकता है जिन उनसे इतने हैबत ज़दा हों या खौफ ज़दा हों कि निगाह भर के गौर करने की नौबत ही ना आती हो कि वो किस तरह खड़े हैं, अभी आए हैं या पहले से खड़े। और अमूमन जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें जो काम करना होता है उस काम का अंदाज भी पुख्ता हो जाता है। मसलन बैठने का अंदाज, आप अमूमन किस तरह बैठते हैं जो आपकी आम आदत होती है, आपके हाथों के एक्शन अमूमन किस तरह होते हैं जो आपकी अमूमी आदत होती है, आपके खड़े होने का स्टाइल क्या है जो आपकी आम आदत है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अमूमी आदत पर खड़े होते होंगे और इससे पहले भी, और हो सकता है ये काम शिफ्ट्स में होता हो सकता है कि वो सिर्फ सुबह से शाम तक इस तरह देखते हो और रात के अंधेरे में उन्हें ना पता चलता हो, असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहरहाल जो कुछ भी है, किसी को ये ना पता चल सका कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। और बताना यहाँ ये मकसूद है कि अगर पता चल जाता तो जिन इतनी देर तक काम ना करते। وہ فوراً قید سے باہر آ جاتے. آیت 12 سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب ان سے کام لیتے تھے تو ان کا صرف کام لینا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے اوپر ایک خوف بھی ہوتا تھا, یعنی جنات ایک خوف کی حالت میں بھی ہوتے تھے. اچھا, اس میں ایک اور احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ جب دیمک لکڑی کو کھاتی ہے تو عموماً پتہ نہیں چلتا, مثلاً اس میز کو کہیں سے لگی ہوئی ہمیں کچھ خبر نہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے عصا کو کافی عرصے سے دیمک لگی ہو جب وہ زندہ تھے, کیونکہ وہ آ کے کام کو چیک کرتے تھے. اور عصا ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پڑتی ہے, یعنی ہر زمین پر لگتی ہے نا عصا. جب آپ عصا کو استعمال کرتے ہیں تو آپ صرف صاف زمین پر تو نہیں رکھتے, ہو سکتا ہے کہ کہیں انہوں نے رکھا ہوا ہو اور ٹرمائٹ اس میں جا چکی ہو اور اس نے اندر ہی اندر ایسا اپنا کام شروع کر دیا ہو کہ جو آلریڈی اس کو کھوکھلا کر چکی ہو. اب اتفاق یہ ہوا ہو کہ ادھر سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ادھر دیمک اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ گئی کہ جہاں سے اس نے سٹریس پوائنٹس کو ہٹ کر دیا اور یہ معمہ جلد ہی کھل گیا. لیکن یہ بات ضرور محسوس ہوتی ہے کہ کچھ وقت بہرحال گزرا ہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کے فوراً بعد یہ معمہ نہیں کھلا تھا. کچھ دن ہو یا مہینے ہوں, بہرحال وہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی کام میں لگے رہے. یہ ایک اخبار میں خبر آئی تھی, یہ ایک واقعہ ہے کہ نیو یارک کے ایک اشاعتی ادارے کا ملازم دفتر میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے چل بسا, لیکن حیرت انگیز طور پر ایک ہفتے تک اس کے انتقال کی خبر کسی کو نہ ہوئی. ہفت روزہ ورلڈ نیوز کے مطابق 51 سالہ جارج مذکورہ دفتر میں پروف ریڈر کے فرائض انجام دیتا تھا. ایک روز اچانک اسے دل کا شدید دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا. تاہم اس کے ساتھ کام کرنے والے دیگر 23 ملازمین کو جارج کے مرنے کا احساس تک نہ ہوا. اشاعتی ادارے کے سربراہ اور جارج کے باس ایلیٹ واچسکی نے بتایا کہ جارج ہمارے ادارے کا سب سے محنتی اور مخلص ملازم تھا. وہ دفتر میں روزانہ صبح سویرے پہنچ جاتا. کئی سالوں سے اس کا معمول تھا کہ وہ سب سے پہلے دفتر آتا اور رات گئے تک کام کرتا, سب کے چلے جانے کے بعد ہی جاتا. اس کے انتقال سے ہم ایک ایماندار اور وفادار ورکر سے محروم ہو گئے. وہ یہاں 30 سال سے ملازمت کر رہا تھا. اس عرصے میں اس نے مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا. ایسے ملازم بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں. جارج کے ساتھ کام کرنے والے ملازموں نے بتایا کہ ہم کئی دنوں تک اسے اپنے کمرے میں ایک ہی پوزیشن پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے تھے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مر چکا ہے. اس کی مکمل خاموشی پر بھی ہمیں شائبہ نہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا, کیونکہ جارج بہت کم گو تھا, بہت کم باتیں کرتا تھا. کبھی کبھی تو اسے ہم سے بات کیے ہفتوں گزر جاتے تھے. جارج جس ادارے میں کام کرتا تھا وہاں میڈیکل کی نصابی کتابیں شائع کی جاتی ہیں. وہ وہاں پروف ریڈنگ کرتا تھا. بعض اوقات کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے 10 تا 12 روز تک دفتر میں مسلسل کام کرنا پڑتا تھا. انتقال کے وقت بھی اس کے پاس بے تحاشا کام تھا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے یہی سمجھے کہ وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے گھر نہیں جا رہا, حالانکہ وہ دنیا سے جا چکا تھا. ایلیٹ واچسکی نے بتایا کہ جارج ہمیشہ توجہ اور انعمق سے کام کرتا تھا. گزشتہ 30 سال کے دوران اس نے پروف ریڈنگ کے دوران شاید ہی کوئی غلطی کی ہو. انتقال کے وقت بھی ہم یہی سمجھے کہ وہ منہمک ہو کر اپنا کام کر رہا ہے. میڈیکل رپورٹ کے مطابق جارج کی موت گزشتہ ماہ پیر کے روز واقع ہوئی. اگلے ہفتے کی صبح جب صفائی کرنے والے نے اس کا کمرہ کھول کر دیکھا تو بے حس و حرکت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. عملے نے اسے صفائی کے لیے باہر جانے کو کہا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا. 2-3 بار آوازیں دینے پر جب جارج کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا تو انہیں شک ہوا. انہوں نے اسے چھوا تو انہیں احساس ہوا کہ جارج تو مر چکا ہے کیونکہ اس کا جسم اکڑ چکا تھا. واضح رہے کہ 1975 میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جب ایک انشورنس کمپنی کے ایک ملازم کی لاش اس کے مرنے کے 18 سال بعد اس کی خوابگاہ سے دریافت ہوئی تھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک عام انسان مرنے کے کئی دن کے بعد تک لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہونے کے بعد کافی عرصے تک اگر لوگوں کے نوٹس میں نہیں آئے یا جن ورکرز کے نوٹس میں, تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ایسا ہونا ممکن ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.